tikanga ina kwela ona na wendo mele mama ona nini kopekisa na linga mobali trésor credit à l'amour na koti papa plaisir nzoto na yo makanisi le kinga na koma koreve ona yo oh papa chéri a papa ya banana kai mobali nanga bandeko chéri a mon cœur est blessé. Kotanga mafuta ya nzoyo na mwindo ya wenge Yongo ya lamuro ame mitanga yo na bota na liwana muki Ato kisi mosisa ya mole mao na tangisi maya miso na plezir Papa, chéri a, papa ya bana nangai mobali Nanga bandeko, chéri a, mon cœur est blessé. Chéri a trésor nanga